بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال نبي صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. حدیث متفق علیه. از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که گفتند جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما یزال رجل یسأل الناس، شخصی که از مردم همیشه گدایی میکند و همیشه از مردم میطلبد، عادتی گدایی را دارد، عادتی طلبیدن را دارد، حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجهه مزعة لحم، روز قیامت در حال میآید که در روی انسان، در روی همان انسان طلبنده، لیس فی وجه مزعة لحم، در روی همان انسان طلبنده پاره گوشت باقی نمانده است و ذره گوشت و پاره از گوشت دیگر در رویش باقی نمانده است. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک آگاه میکند که گدایی و طلبیدن را عادت خود قرار ندهید، زیرا اینکه گدایی کردن و طلبیدن در روز قیامت گوشت های روی شما را از بین میبرد و روی های شما بی گوشت میباشد. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.